Ya Rabbi aşkını ver bana efendim. Ya Rabbi aşkını ver bana efendim. O diyeyim Allah Allah döne döne. Cahe düştüm Yusuf gibi efendim, derde düştüm Allah Allah Eyüp gibi. Ağlayayım Yakup gibi efendim, o diyeyim Allah Allah döne döne. Mevlam koma beni bana efendim. Mevlam koma beni bana efendim. Al gönlümü Allah Allah senden yana. Müştakın olan ben sana efendim, o diyeyim Allah Allah döne döne. Seyda Yahya Seyda Yahya oğlu kuldur efendim, ister güldür Allah Allah döne döne. Aşkınla gönlümü doldur efendim, o diyeyim Allah Allah döne.